ډېر ښه. همدغه ورور په یو بل سوال کې لیکي چې که یو نفر په میاشت د رمضان کې مسجد ته ولاړ شي او فرض تېر شوي وي او دی پوه نه شي چې دا په تراویح باندې ولاړ دي او که په وتر واجب باندې، نو دا سړی به څه کوي؟ حضراتو، دغه علم پر حال د امام ده ته شرط. که پر تراوه ولاړ وو، ده د وتر نیت په شوه کې غلط دی، او که هغه وتر کولی ده د تراوه نیت په شوه کې هم غلط دی. په نسبت دې بېشکه اقتداء د متنفل په مفترض واجب والا فسفسي شي، اما و اما په ماښام او په وتر کې نه. نفل په ماښام کې چې فرض مو کړي وي، بیا په امام پسې درې رکعته نفل نه جوړوه، که څلورم ورسمه یې مخالفت د امام راشي، او که پر هغه درې سلام ګرځوي نو بصیرا لازمي. دا معنا چې هغه درې رکعته نفل، یعنې تاک نفل یو رکعت یا درې رکعته یا پنځه رکعته یا اوو نه رکعته یا اوولس، دا نشته په شریعت مقدس. بصیرا منسوخ دی. دا معنا یو رکعت تاک لمونځ کول چې تاک وي کاسونه، دا منسوخ دی، ما ورا د ماښام او د وتر سره. نو که دا سړی دا ورته غالبه وه چې امام پر تراوه دی نیت ته تراوه کولی شي، او که دا ورته غالبه وه چې امام پر وتر ولاړ دی نیت وتر دی په شوه کې په دې شرط چې هلته فرض کړي وه، او که فرض نه وه کړي نو دی راولاړي وي وتر کوي، دا مسله بېرته غلطېږي. یعنی هغه وتر یې د مخه تر فرضو نه دي روا. خو مطلب دا دی که دی غلط شو بېرته به وتر راګرځي او تراویح ځان نه راوکړي. والسلام.